Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Дзяк дастаў з кішэні паперку і ціхавата прачытаў. Служачы 12 год дзякам, я пераканаўся ў тым факце, што Бога няма. А рэлігія з'яўляецца сродкам для атручвання народнай свядомасці. Христос, калі б ён сапраўды быў, сам бы асудзіў дзеянні духавенства, якое, прапаведуючы Бога, зусім аб ім не думае і ў сваім асабістым жыцці з'яўляецца фактычна паслядоўцам атэізму. Не хочучы больш з'яўляцца дапаможнікам атручвання народнае масы, я выракаюся рэлігіі. Яшчэ раз пацвярджаючы, што яна з'яўляецца ашуканствам і дурманам для народа. Былы дзяк Якуб Скварчэўскі. О, гэта мы выкарыстаем для антырэлігійнай прапаганды, сказаў Алесь. О, можна. Толькі каб трохі сталей напісаць, як... Ось слова «атеїзм». А, дык можаце перапісаць самі, я падпішу, як умеў, так і пісаў. Што ж я класаў не праходзіў? «Ідзі, чалавеча, чарку на дарогу выпі, пагрэйся», сказаў Тамаш, усадзіўшы галаву ў хату і зірнуўшы на старца. Старац, як душ, маргануў у сенцы. Там яму засталося яшчэ на дзве чаркі. Клямусь увайшоў у хату, Алесь апранаўся ісці на поле. Дзяк развітаўся і пайшоў. От каб скрыпка была, я б вам зайграў, чуўся сянец голас старца. Клімусь пачуў і выйшаў у сенцы. «О, дык я ад Юрася прынясу», – сказаў ён. «Прынясі, сынку», – падаў голас Тамаш. Праз дзве хвіліны Клімусь з'явіўся са скрыпкаю. Тамаш сеў на парозе, дастаў з кішэні вішнёвы папяроснік. Старац патрумкаў пальцамі, падкруціў струны, прыпёр скрыпку да жывата і даў наотліў смыка па струнах. Зайграў нешта падобнае да полькі і граў на двух струнах адразу. Клямусь сеў каля яго і пачаў пастукваць у такт нагамі. Утуруючы сабе на двух струнах, старац заспяваў: «Ды, Божа ж мой вышні, ды ці ж я ў цябе чалавек лішні, ды ці ж я, калі ў царкве бываю, ды ці ж я, калі карчму мінаю». І раптам як бы надакучыла яму гэта, сціх, падумаў і пачаў другое. «За гарою камяною расце жыта з лебядою, а пшаніца за сакою, там дзяўчына жыта жала, правай рукай серп дзяржала, левай слёзы выцірала». І ўсё ўтураваў сабе на двух струнах. «Зайграў бы ты што, вясёлая?» – папрасіў Клімусь. «Вясёлая». «Вясёлая, ну, можна і вясёлая. «З-пад дубовага карэння ручаіна і вада бегла». «Хіба ж гэта вясёлая?» «О, а кой табе весялосці патрэбна?» «Ну, каб усё ходырам хадзіла». «Ходырам! На табе ходырам! Заскачу, заскачу, за старога не хачу! О, гэта ў самы раз!» А той усё граў і нават варушваў такт плячом. А пасля і лапцямі пачаў паварушваць. У сенцы пачалі збірацца суседзі. Маці, дастаўшы з печы скавараду, высунула галаву ў сенцы. «Ціха, вар'яты! У будзённы дзень гульню распачалі. Зараз усю вуліцу збераце. Лямусь, гэта ўсё за цябе свет гарыць». «Чога, тётка, от няхай крыху падвяселіць народ, нічога яму не зробіцца, няхай грае!» І прыбраў са стала пустую бутэльку, закінуўшы яе на гару. У дзвярах ўжо чуліся галасы. «От табе і музыка, хоць бярыся ў бокі ды скачы!» «Ты! Дык жа ён, падла, ловка грае!» «А не так грае, як спявае. А што ён, можна сказаць, са спеваў гэтых сваіх ды з модлаў хлеб есць? Гэта ён сваю скрыпку носіць, і гэта тут дзе дастаў? Даўней дык старцы з лірамі хадзілі, а гэта са скрыпкамі пачалі». «Не-не, ды гэта Клімусёва скрыпка». «Але граць умее». «От старцы да гэтага здатныя. Ха-ха, от смыкам пілуе». Стары тым часам ледзьве варушыў смыкам. Скрыпка кідала ўжо толькі кароткія, абрывістыя зыкі ў туру, адзначаючы такт новай яго песні. «Маці, маці, салдат у хаце, грукае, стукае, не дае спаць». Алесь стаў зусім апранувшыся. Глядзеў з хаты ў сенцы. Клямусь варушыў такт каленьмі старац лапцем. «Пакіньце, вар'яты!» — угаворвала маці, завіхаючыся каля печы. «Сапраўды, хлопцы, даволі!» — сказаў Тамаш. Старац палажыў скрыпку, стаў, паправіў на сабе порткі, нацадзіў з кагадзе прынесенай амаль пустой бутэлькі яшчэ ж чвэртку чаркі, сказаў, вінавата глядаючыся на ўсіх: «От яшчэ з вашага дазволу цмакану гэтую рэшту за ваша здароўе, ты пайду сабе. Будзьце здаровенькі». «На здароўе». Выпіў, смачна крактануў, абцёр губы і, жуючы на хаду скварку, стаў начэпліваць на сябе на крыж торбы. Падперазаўся па свіцы вузкаю рыжую папружкаю і падаўся сяней. «Бывайце здаровы! Дзякуй, людцы добрыя, каб вы заўсёды мелі, у волю спажывалі і бедных надаралі, каб вашым дзядам у зямлі лёгкае паляжанне, а дзецям і ўнукам на гэтым свеце панаванне. Ой, жывіце здаровы, будзьце вясёлы, заставайцеся здаровенькія». «Хадзі здароў». І ён пайшоў з двара, шкрэбаючы па зямлі сухою сваёй нагою. «Ну, то хадзем», — сказаў Тамаш. «Хадзем», — адказаў Алесь. Людзі пачалі разыходзіцца. Ідучы поплеч за лесем, Тамаш гаварыў: «От усё і скончылася. У усёй нашай і камісіі канец. Да халадоў управіліся, перамералі, перарэзалі, няхай цяпер хто незадаволены прывыкае. Прывыкне, палаецца, падзякуе. Страшна было, як браліся за работу, а гэта неўзаметку прайшло. Ага, ворагаў мы шмат з табою нажылі. Каб, скажам, палякі ці што якое іншае, дык хоць і мне старому ўцякай, са свету зжывуць. Баранович першы ўзяўся б за мяне. Хоць ты яго дачкі не выпускай з рук. Я табе апошні раз гавару. Ой, страшна, што мы тут кашу гэткую варым. А нічога. Добра. Што мне? Я, можна сказаць, і пажыў толькі цяпер. Шкатую толькі аднаго. Маладосці ніяк не вернеш. Немач мяне гортвая. Гэта я чую. Мацуюся, мацуюся, але і яна не паддаецца. Хто каго? Старасць, браце, нічога не парадзіш. Цяпер дактары абмалоджваюць старых. О, чуў я, чуў. Але дзе там к чорту ён абмалодзіць? Унь, у іншага, як і дзедык, ззаду парахня сыпецца. Як ён яго абмалодзіць к чортавай матары? Можа, ён што-небудзь такое зробіць, падлечыць так яго на год ці два, я не кажу, але каб маладым зрабіць. Маладзеюць і з бабамі справу маюць. Гэта гаворка, з бабамі справу маюць. Гаворка. Дзьмуў вецер і халадзіў зямлю. Сінь неба была чорнаю і густою. Усё больш узнімаўся вецер. Яшчэ трымалася цеплыня над зямлёй, лічуліся блізкія халады. Поле было пустое, ветранае. Пад ветрам шумела сухая трава, гойдалася піжмай, пробаваў зеляніцца яшчэ цвёрды чабор. Юрка з бацькам стаяў на каляіністай дарозе. Бацька гаварыў: «Здаецца, гэты кавалак нам адзначылі. Гэты я на першай тэчцы ножом знак зрабіў». «Ага, некалі вясною авёс пасеем». «Авёс? Ва ўсіх ярына будзе. Хадзім». «А я застануся». «Чаго?» «Так, ну, заставайся, калі гэтак хочаш». Юрка пайшоў до кустоў, дзе стаялі сядзелі на зямлі мужчыны. «Чаго ты, малы, трэсся тут?» – жартаўліва сказаў Тамаш. «Змерзнеш?» Юрка чмыхнуў носам і адказаў: «А мне не холадна». «Цяпер спраўляй, сынку, добрую снасць. Набывай каня, ды...» «Бачыў свой кавалак?» «Бачыў, я нават на тычцы ножом знак зрабіў». «Маладзец, сынку!» Юрка сеў на травяную каляіну поплеч з Тамашом. Тамаш даваў закурыць каморніку. Барановічаў кум збіраў і складаў каморніцкія прылады. Скручваючы сталёвую стужку, ён заўважыў: «Чорт! Ты яго ведае, можа, яно і лепш будзе цяпер». Тамаш не сцярпеў: «А ты ж раней охкаўся ды бедаваў». А не сказаць, каб я і охкаў лішне. Ну, то так, лямант паднімаў. Ой, калі гэта я паднімаў той лямант. Каморнік падышоў да Алесі і сказаў: «Праз дзён 4 я выязджаю. Трэба гэтымі днямі нам разлічыцца з сельсаветам». Алесь вельмі панура зазначыў: «Разлічымся». Каморнік нагроб сухога лісця на дарозе і пачаў выціраць свае чаравікі. Жаўтаватая зямля расціралася па іх і высыхала. Мужчыны разыходзіліся. Шмат хто, як бы за ўсё жыццё, не наглядзеўшыся на зямлю, абыходзіў свой кавалак і глядаў новыя межы, вызначаныя калкамі. Мужчыны хадзілі па полі. Барановічаў кум патупаў каля каморніка і сказаў: «Вы таксама з нейкае вёскі родам?» «Ну так, я сялян». «І таксама бацькі займаюцца цяпер зямлёю?» «Таксама. Жывуць на зямлі па той бок граніцы». «А вы адтуль родам?» «Адтуль?» «Ага. Ну, то дрэнна вам, што і паехаць туды не можаце ніяк». «Так, хочацца бацькоў пабачыць». «А, бацькоў гэта тымчасовы раз. Яно і гаспадарка ж там ёсць. Вы хоць і не маеце патрэбы ў гаспадарцы бацькаўскай, а ўсё ж яно смялей, калі за плячыма ёсць свой, можна сказаць, тымчасовы куток, дзе прыперціся ва ўсякую гадзіну льга». «Гэта правільна, правільна, ага. Вам цяпер, скажам, ідуць грошы кожны месяц. Ну, жывяце вы, дай Божа, на ўсякага добрага. Выбачайце, я тымчасовы чалавек просты. Дык яно вам цяпер і не ў галаве. А чалавек вы малады. А тым часам ніколі не цурайцеся зямлі. Няхай яна будзе сабе ў вас за плячыма. Часам давядзецца, жывучы на свеце. Ой, гэта мне на гэтага гусака сышло, ці што, чорт яго бяры прыме. Бо можна сказаць, яна заўсёды гатова для чалавека. Прыйшоў да яе, не пашкадуй для яе поту, рук, і яна табе аддзякуе. Жывучы, чаго не бывае на свеце, усё здараецца тымчасове з чалавекам. Дык вось, прытулак заўсёды павінен быць дзеля ўсякага здарэння». Каморнік абкручваў паперу свае прылады. «Унь! У нас жыве тут Мікалай, можа, бачылі калі? Ну, такі крываносы такі чалавек. Дык ён, можна сказаць, чалавек як верабей пад страхою жыў, па свеце цягаўся, брадзяжыў яго, з бацькаўшчыны вайною выперлі. Рэзалі мы тут от зямлю гэтую, дык ён тымчасове і слухаць не хоча. На чорта мне тая, кажа, зямля. Я і так прыжыву. Займацца гаспадаркаю трэба. Заводзіць усё клопат, а не быт, а так вальней. А я гляджу на яго ды думаю сабе: «О, нічога, чалавеча, тымчасове з гэтай гаворкі твае не будзе. Пабывеш на свеце колькі год, дык сам тады пашкадуеш, што не ўзяў зямлі сабе кавалка, калі людзі добрыя давалі. Вядома што. От, пакуль што жыве. А тады паскачак прыйдзецца ў чужых людзей пад плотам уміраць. Ай-яй-яй-яй, як жа ж гэта жыць, каб свайго прытулку не мець? Это не чалавека, пасвісцёл нейкі, бізун, бадзяга, тфу, валацуга. Я твой, правда, не гультай, хоть бы себе и гэты самый Миколай Крывоносый, жигунец. Ён робіць, ён имае. От ён боты себе новые справил, уживае добра. После работы завсёды чарку выпье. Гэта то правильно. Але гэта пакуль ён яшчэ сілу мае і працаваць можа. Ну, а калі, скажам, немач, яго якая горніці, што, тады ж прапаў як рызыкант на вяселлі. Гэта не то, што які-небудзь рамеснік, што ён мае да самай магілы свае талент у руках. Шавец, скажам, ці кравец. Ён сабе заўсёды сядзіць і калупаецца патроху. Калупаецца сабе, калупаецца ў гэтага. Ха. Сёння работа ёсць, а на заўтра няма. От што? Я усякае здарэнне бачыў на свеце, думаеце, што? Бачыў я тымчасові усялякіх, іншы кажа, што ён тое ды гэтае. А тут выходзіць, што толькі і цывусу ў яго, што ён тымчасові пагаварыць умее. Языком папрацаваць. Дык у яго на гэта хапае досціпу. А калі дзе што якое, дык тымчасові клёку з яго жаднага няма. І быць не можа. Калі гэта ўсё нясталыя людзі, за плячыма павінна што-небудзь у чалавека быць, каб заўсёды прыперціся да чаго льга было. Каморнік злажыў прылады і разглядаў свае ветраныя палявым пылам етры. «Я чалавек тымчасове такі. Я, можна сказаць, пабачыў свету. Пабачыў і людзей. Я вас, таварыш каморнік, паважаю. І нават гонар мне самому, што вы у кума майго закватаравалі. Не трэба вам цяпер гаспадарка, дык на усялякае здарэнне дрэнна, што няма, як значыць, трымаць звесткі з домам. Я, здаецца, нічога тут такога не сказаў. Я ўсё як налепей. Ну, на вясну ярыну будзем сеяць. Памерана, здаецца ж, стараліся. Каму якая крыўда і ёсць, дык патроху забудзецца. Усё на свеце забываецца. От, от як мой сымонка, сынок, памёр пухам яму зямля, дык думалася, што век нудзець буду, а тым часам усё неяк згладзілася, душа неяк паспакайнела, і цяпер шкада, шкада, і горна часам бывае, але ўсё ж не тое. Я гэта адкрыта гавару, бо ўсякі ведае, што не вораг жа я свайму роднаму дзіцяці. Ай, усё забываецца, усё забываецца, праходзіць. Таксама і тут, і ўсюды. Будзем жывы, меркаванне нікае прыйдзе. Тамаш падаў голас. Гэта ты сам крыўду збіраешся забываць і за нейкага іншага гаворыш? Я і за сябе, і за ўсіх. Я то не крыўдую ні на кога. Зямля, як зямля. Я толькі, ну, гэта да слова прыйшлося. Ды табе то чаго крыўдаваць? Якраз бо табе папалася такое месца, што няма чаго крыўдзіцца. А ну чаму няма? Самы ўзгорак, а там жа пескавата ліха яму, каб трохі дык адзін чвір. Дык значыць, нядобра. Ну, я не кажу, што нядобра. А як жа? Ну, неяк жа будзем жыць і рабіць. Каморнік апратаў свой плашч. Баранойчы ў кум зноў пачаў гаварыць. Ну, пэўна, што каб вельмі была мне вялікая крыўда, дык я сказаў бы, А калі там на які грош, як кажуць, маё пярэдзе, дык так вілі бяды. Зноў жа я не кажу, што мяне пакрыўдзілі. Я на цябе, Тамаш, і на цябе, Алесі, і на таварыша каморніка, ды сказаць, і на ўсю камісію не пакрыўдзіўся. Я нічога дрэннага не скажу, мяне нават і у думках няма. Тьфу, каб ты згарыў гэтакі чалавек. От гаворыць ён гаворыць, будзе цэлы дзень гаварыць, а нічога не скажаш. Што ты мне зубы загаворваеш? Ты мне гавары выразна. Каморнік зарагатаў. Ты мне гавары выразна, чым ты незадаволены? У мяне за узгоркам у канцы кліна лог нейкі. Жыта будзе пад мокры год вымакаць. То ты б так адразу і гаварыў. Ну, то я ж і гавару. Як жа табе яшчэ гаварыць? Колькі там таго логу, як старой бабе сесці? Крукаў 5. Колькі там яго? Можа, там і 5 крокаў няма. Але чаму гэта, канешне, каб мне папаўся клін з логам, а? Што я? Ну што я горшы? Нехай бы выдалі каму іншаму. Так не, канешне, мне. О, ну то давай памяняемся. Ага, а на што нам мяняцца? Няхай будзе прысвойцы. Ну дык як жа? А так, што нядобра вы, браткі, робіце. Алесь раптам усхваціўся з зямлі. Падавай, дядька, на нас у суд ці куды іначай, што мы сабе лепшую зямлю пабралі, а табе яшчэ каму самую горшую пакінулі. Падавай на нас, як на злачынцаў. Ой, што вы, браце? Ну што вы, пабойся ж ты Бога. За што мне на цябе ў суд падаваць? Ай, на цябе ў суд. Няхай мяне Бог крые. Ну, дык няма чаго тут лішні разводзіць гаворку да поўдня, размазваць гэтай свой крыўды. Ну, а што ж? А што, а? Маўчаць? Каморнік зноў зарагатаў. Сеў на мяжу і пабліскваў вясёлымі вачыма ад рогату. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.